Sova Info. Spus. Dvodnevna škola osnove znanstvenog istraživanja danas je na odjelu za biotehnologiju održala svoj prvi od dva dana. Organizatori događaja su Ured za znanost studentskog zbora sveučilišta u Rijeci u suradnji s Društvom za kliničku primjenu neuroznanosti. Znanstveni rad je forma koju svaki akademski građanin mora savladati, no u većini slučajeva navedeno pitanje se ni ne postavlja, već se uzima kao pretpostavka. Ujedno, isto se pitanje ne odnosi na pisanje samog rada, već i na prezentaciju istog, neovisno o dužini njegova trajanja. Filip Đerke, doktor je medicine i predavač OZI-a, koji je sa nama u kratkom intervjuu podijelio sve o školi. Što je OZI? OZI je zapravo skraćenica od osnova znanstvenog izražavanja, što je škola koja može biti dvodnevna ili trodnevna, gdje zapravo, kao što sama riječ kaže, naučimo sve polaznike o samim osnovama, temeljima znanstvenog izražavanja i znanstvenog komuniciranja općenito. Koliko dugo se organiziraš OZI? Ja ga organiziram od 9. mjeseca prošle godine, iako OZI postoji puno duže, ali smo ga sada u novo ruho stavili, prilagodili vremenu, prostoru i publici i zapravo je dosta dobar odgovor publike. Svi ga vole slušati i nerijetko su sva mjesta popunjena na OZI-u. Kome je namijenjeno? A zapravo, u početku je ideja bila da počnemo sa studentima jer njima je najviše falilo znanja o znanstvenom izražavanju, a s vremenom su nam se počeli javljati i zapravo već akademski građani, školovani građani, sve koji su isto htjeli naučiti, ajmo reći, temelje o nečemu, jer koriste recimo puno puta medicinske sestre i slične struke, idu na kongrese, događaje i sve i uvijek ih se traži sudjelovanja, da im nikad niko nije rekao što se od njih očekuje. Onda zapravo su oni pokušaj pogreška same sebe naučile, priučile, ali i druge struke imamo primjere. I onda zapravo kad su dobili ovakvu priliku, dosta pristupačnu, jasnu, konkretnu i praktičnu, su onda se evo prijavili. Tako da osim studenata imamo još i drugih struka zapravo. Zašto bi studenti trebali sudjelovati na OZI-u? Pa zapravo ovdje, mislim, svo znanje koje se dobije na OZI-u se može samostalno naučiti da čitaju i tako dalje, ali ipak u dva dana im okupiramo misli, odvojimo ih od ovog virtualnog svijeta i drugih obveza i ulijemo zapravo informacija, jako puno koncentrat svega, gdje ipak steknute neke osnove, shvate neke osnovne razlike ili pravila od toga kako se, ne znam, redoslijed autora piše, što nikad baš eksplicitno nije objašnjavao, koje su pravila odabira naslova ili neke druge stvari praktične koje se podrazumijevaju, ali niko nikad nije shvatio zašto je to tako. Evo, tako da i za one koji su na počecima da zapravo imaju dobre temelje, ali i za one koji već objavljuju i rade neke stvari u znanosti, ali nisu ne znaju zašto to tako je. Jednostavno su tako naučili da treba. Ti si dosta mlad i vjerujem da kad su ljudi danas došli su mislili da će im predavati neki stari profesor. Što tebe čini dovoljno kompetentnim da ti predaješ OZI, da držiš OZI? Pa zapravo, to su se mnogi iznenadili kako sam mlad i sve, a zapravo ja sam dosta se educirao i po pitanju uređivačke politike u časopisima i dosta sam objavljivao, sudjelovao sam u kongresima kroz znanstvene odbore, pa kasnije i u organizacijskim odborima i kada sam prihvaćao prije, to je sada već 4-5 godina, takve obveze, sam se uvijek školovao što stručnije da tu zadaću obavim najbolje što mogu. I zapravo je unazad 3-4 godine sam stekao dovoljno i iskustva i znanja i tog teoretskog znanja o objavljivanju da mogu prenijeti. I to znanje zapravo nije puno drugačije od drugih predavača, samo evo vjerojatno ta vremenska barijera ili zapravo generacijska barijera između mene i publike je puno manja, pa onda je puno bolji učinak jer ljudi se ne boje pitati, postavljati pitanja, tražiti odgovore, ostajati poslije i uz katedru sama pitanja ili javljati se na mail, što je možda kod nekih starih predavača bio, ajmo reći, problem. Smatraš li da danas na fakultetu fali dosta ovog praktičnog dijela i zašto bi svim studentima preporučio da ovo odslušaju? A zapravo i smatram i ne smatram. Ne moramo se svi nužno baviti znanošću. Znači idemo na fakultet zapravo da bi bili stručnici u svojoj struci. A dio ljudi se želi baviti znanošću. I onda za taj dio ljudi možda po njihovom subjektivnom shvaćanju nemaju dovoljno podloge, edukacije kroz uvode u znanstvene radove i slične neke seminare. I onda zapravo su, evo, s te strane mi je ovo dosta dobro jer je praktično sve objašnjava. Znači, ne ulazimo u samu struku, nismo prilagođeni recimo isključivo veterini ili medicini ili ekonomiji ili tako, nego generalno govorimo o znanstvenom izražavanju i komuniciranju. Evo, a s druge strane, dobra je preporuka zapravo doći i vidjeti jer nastojimo kroz ovakve tečaje mijenjati ga, ovisno o tome što publika misli, i prikazujemo samo najnovija pravila. Znači, pravila iz 2015. do 2017. Znači, ne ulazimo u one stare dijelove, tako da nekad udžbenik ne slijedi vrijeme. Evo, udžbenici su stariji, a vrijeme dosta često mijenja pravila, pa onda saznaju lošu ili staru informaciju iz udžbenika. Vidiš li da bi Ozi mogao sad još putovati po cijeloj Hrvatskoj, po sveučilištima? Ja bi se trebao teleportirati valjda iz grada u grad. A ne znam, mislim, treba, nama je drago, evo, gledamo zapravo da budemo što dostupniji i studentima i svim zainteresiranima. I sad trenutno smo stacionirani u Zagrebu, ali kad vidimo da je većina zainteresiranih dolazi iz nekog fakulteta ili grada, recimo imamo sad primjer sa Zadrom, gdje je dio ljudi iz Zadra htio minibusom doći u Zagreb, e onda mi čisto izađemo u susret i organiziramo se da ipak jedan voditelj, predavač dođe u Zadar, da ne moraju svi dolaziti. Znači, to je čisto što mi izađemo u susret, ali nije nam bila ideja imati ovakvu turneju ili za sada, evo, obilazak Hrvatske. Sve, iako nas zovu i dolaze nam ovako kapilarno iz raznih dijelova i raznih fakulteta u Hrvatskoj u Zagreb. Koliko je škola bila potrebna, dokazao je i broj studenata koji su se danas pojavili na predavanju, a bilo ih je preko 70. Mi vjerujemo da će dobivena znanja veoma uskoro početi primjenjivati u praksi. Sova Info Plus.